nadciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 4 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie ucierpiał w potężnym pożarze bloków pod warszawskich Ząbkach, potwierdzają służby. Mamy wyniki egzaminów na zakończenie podstawówki. Nasza reporterka wie już, jak poradzili sobie ósmoklasiści. Legenda brytyjskiej sceny muzycznej, grupa Oasis, od walijskiego Cardiff rozpoczyna trasę koncertową. Nie ma ofiar pożaru bloku w Ząbkach. Ogień strawił najwyższe kondygnacje budynku przy ulicy Powstańców. Właśnie zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, jakie są ustalenia? Dzień dobry. Najważniejsza informacja została potwierdzona. Ofiar nie znaleziono. Wszystkich udało się ewakuować. Strażacy jeszcze pracują na miejscu, ale osoby, które mieszkały przy ulicy Powstańców, są bezpieczne. Nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, mówił, że są w pożarze jedynie niegroźnie poszkodowani. To były bardzo lekkie urazy, które zostały zaopatrzone jeszcze na miejscu i nikt nie dostał się do szpitala. Jeśli chodzi o ratowników, tutaj również mamy 3 osoby, 2 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, z czego jedna osoba doznała skręcenia stawu skokowego. 4. i 5. kondygnacja budynku jest całkowicie zniszczona. Niżej położone są zalane. Łącznie pożar gasiło 300 strażaków. Teraz najważniejsze jest zajęcie się osobami ze spalonych budynków. To ponad 500 osób, ale gwarancje pomocy płyną szeroko. O tym mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Płyną deklaracje, nie tylko pani burmistrz zorganizowała i starosta, ale płyną deklaracje z okolicznych gmin i miasto stołeczne Warszawa i spółki Skarbu Państwa już przesyłają takie informacje i ZUS co do ewentualnych przedsiębiorców, więc te sygnały bardzo pozytywne o wsparciu już dostajemy i teraz będziemy dokładnie pracować nad tym, żeby zabezpieczyć te osoby. Wiemy już, że poszkodowani w pożarze mogą liczyć na 8000 zł zapomogi. Zapewniona im jest również pomoc psychologiczna. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Po 7 tygodniach od sprawdzianu na zakończenie podstawówki, właśnie teraz punktualnie o 9:00, opublikowała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która już rozmawiała z jej dyrektorem i wie, jak uczniowie poradzili sobie z tegorocznym egzaminem. Dzień dobry. Dzień dobry. Martyno, zatem jakie są te ogólnopolskie wyniki? 64% z języka polskiego, 50% z matematyki i 70% z języka angielskiego. To właśnie te średnie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Wyniki są porównywalne do tych z lat ubiegłych, choć Centralna Komisja Egzaminacyjna zaznacza, że nie należy ich porównywać, bo tegoroczny egzamin był pierwszym od czasu pandemii przeprowadzonym w oparciu o podstawę programową, a nie, jak wcześniej, okrojone wymagania egzaminacyjne. Dlatego część uczniów obawiała się, że będzie trudniej. Okazało się, że nie. Nieco lepiej niż przed rokiem wypadł język polski i najchętniej wybierany język obcy – angielski. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski zapewnia, że to bardzo dobre wyniki. Gratuluję wyników, bo w moim pojęciu to są bardzo dobre wyniki. Liczę na to i myślę, że wszyscy uczniowie dostają się do tych szkół, do których sobie wymarzyli, że będą zdawać. A jeśli chodzi o podział na województwa, to najlepiej napisali zdający na Mazowszu i w Małopolsce. Najsłabiej w warmińsko-mazurskim i lubuskim. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma zostać historyk Sławomir Cęckiewicz. Przyszły szef BBN-u nie ma na razie dostępu do informacji niejawnych. Oznacza to, że nie może mieć wglądu w tajne dokumenty Polski, Unii Europejskiej i NATO. Tak w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce komentował tę sprawę były wicepremier poseł PiSu Jacek Sasin. Czy nie ma, to jest chyba dyskusyjne, bo właśnie wygrał sprawę w sądzie i sąd mu te uprawnienia przywrócił. To prawda. No, dzisiaj jest to odpowiedzialność tych, którzy decydują o tych certyfikatach, czyli po stronie rządu to się dzisiaj znajduje. Czy chcą dalej eskalować ten niepotrzebny konflikt, czy właśnie w sytuacji tego wyroku sądu pójdą po rozum do głowy i przyznają, że to odebranie certyfikatu panu profesorowi Cęckiewiczowi było po prostu zagrywką polityczną. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zapadł w połowie czerwca, jest nieprawomocny. Służby i kancelaria premiera zamierzają odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po 16 latach legendarna brytyjska grupa Oasis rusza w trasę koncertową. To po tym, jak bracia Noel i Liam zakopali topór wojenny. Koncert numer jeden w stolicy Walii, Cardiff. Adam Dąbrowski. Długo to wydawało się niemożliwe. Fakt, że wielu z nas nie zakładało nawet, że Gallagherowie mogą się kiedykolwiek pogodzić i wrócić na scenę, sprawia, że trasa ta zyskuje wartość towaru deficytowego. Mówi dziennikarz muzyczny Mark Sutherland, ale dla fanów zawieszenie broni między braćmi było tylko pierwszym krokiem. Krok drugi, bardzo trudny, zdobyć bilety w internecie. Nawet nie potrafię opisać nerwów, ten moment, gdy umieszczasz bilety w koszyku, a potem sprawdzasz, potwierdzasz, że na pewno pieniądze zeszły z twojego konta. Coś niesamowitego. Mówi jeden ze szczęśliwców, Tom Carter. Oasis ruszają potem dalej. Rodzinny Manchester, Londyn, Edynburg, następnie m.in. Dublin, Tokio i Buenos Aires. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 26%. Większość zapewniają elektrownie słoneczne. Według prognoz korzystanie z prądu zalecane jest między 10 a 15. Susza hydrologiczna utrzymuje się niemal w całym kraju, z wyjątkiem części Małopolski i Podkarpacia oraz Pomorza i Pomorza Zachodniego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Nasze piłkarki wkraczają do akcji. Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy zagra w pierwszym meczu fazy grupowej. Rywalki z najwyższej półki, wpisujące się w wagę ciężką. Przenosimy się do Szwajcarii, gdzie jest nasz wysłannik. Sankt Gallen i pierwszy mecz polskich piłkarek, które od tygodni powtarzały, że nie mogą się już doczekać. Tych emocji jest na pewno dużo więcej, ale staramy się do tego podchodzić na spokojnie. Mówi obrończyni Paulina Dudek. Rywalem reprezentacja Niemiec. Jaki to zespół? Odpowiada selekcjonerka Nina Patalon. Zawsze on kojarzy mi się z przeogromną dyscypliną i ta dyscyplina od pierwszej do ostatniej minuty w realizacji stylu gry, planu na mecz będzie widoczna. Przed rokiem w Lidze Narodów Polki dwukrotnie przegrały z Niemkami. Ale z porażki można wyciągnąć wnioski, twierdzi obrończyni Wiktoria Zieniewicz. Z Niemkami miałyśmy okazję już się mierzyć. Mniej więcej wiemy, jaki mają styl grania, na co uważać, gdzie będą starały się wykorzystać swoje szanse. Początek spotkania Polska-Niemcy o 21:00. Z Sankt Gallen, Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Wcześniej w innym meczu naszej grupy o 18:00 Dania zagra ze Szwecją. Przypomnę, że we wczorajszych meczach Euro Hiszpania 4-0 ograła Portugalię, a Włoszki 1-0 wygrały z Belgią. A na klubowych mistrzostwach świata. Dzisiaj pierwszy z ćwierćfinałów Fulminense zagra z Al-Hilal. Pierwszy gwizdek o 21:00. W innych parach jutro zmierzą się Palmeiras z Chelsea, Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium i Borussia Dortmund z Realem Madryt. To teraz tenis i Wimbledon. Wczoraj do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek. Teraz zagra z Amerykanką Daniel Collins. Awans w deblu wywalczyli Magdalinet i Jan Zieliński. Dzisiaj o awans do czwartej rundy powalczy Kamil Majchrzak. Polak, który zagra z Francuzem Ryder Knechem, bardzo chwali sobie grę na nawierzchni trawiastej. Trawa jest dobrą nawierzchnią na mnie. Też z trawą zawsze miałem dobre wspomnienia. Na trawie pierwszy raz przeszedłem eliminację 250. Na trawie wygrałem też mój pierwszy mecz w cyklu ATP. W Newport wygrałem pierwszy mecz w głównym cyklu. Wygrywałem z dobrymi zawodnikami na trawie. Jakby lubię ją, dobrze się na niej odnajduję i zawsze z przyjemnością trochę ominę mączki, żeby zagrać więcej na trawie. Mecz Majchrzaka będzie trzecim na korcie numer 12, więc nie wcześniej niż przed godziną 15. W kolejny sport w Trójce za to o 16, a o 16:40 przypominam. Studio Euro. Upał da nam dziś odpocząć, tylko 18 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Na północy lokalnie przelotny deszcz. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle, jiggle, I like to see you wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I like to see you wiggle, wiggle. Monika Suszek, Maciej Załęcki i Sylwia Zadrożna. W takim składzie mówimy dzień dobry i zapraszamy na... Winien i ma. Od lipca gospodarstwa domowe płacą o blisko 15% mniej za gaz i choć latem zużycie gazu jest ograniczone, to obniżkę na pewno odczujemy w sezonie grzewczym, bo nowa taryfa będzie obowiązywać przez 12 miesięcy. Jednocześnie od lipca wróciła opłata mocowa, która stanowi część rachunku za prąd. Z jej tytułu gospodarstwo domowe zapłaci około 14 zł więcej za energię. Początek lipca to także podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Ich najniższa pensja wynosi teraz 7600 zł brutto. Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci mogą już składać wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku, a pomoc może trafić do ponad 4,5 miliona uczniów. Amerykański Kongres przyjął wielką i piękną ustawę prezydenta Donalda Trumpa. Przewiduje ona obniżki podatków, zaostrzenie polityki imigracyjnej, zwiększenie produkcji energii i ogromne cięcia w programie ubezpieczeń zdrowotnych. Podpisanie ustawy One Big Beautiful Bill Act ma nastąpić dziś, w Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rada Polityki Pieniężnej sprawiła jednak niespodziankę na lipcowym posiedzeniu i obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 5%. A w studiu goście Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I od tej ostatniej może informacji zacznijmy, bo tak, jeszcze po majowym posiedzeniu, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o 0,5 punktu procentowego, wydawało się, że kolejna obniżka będzie właśnie w lipcu, ale w czerwcu Rada zmieniła trochę swoją retorykę i takie jasne to już nie było, a jednak proszę, tymczasem w lipcu właśnie mamy to cięcie, choć trochę mniejsze niż to majowe. No i wczoraj prezes NBP Adam Glapiński na konferencji mówił, że jeśli nic się takiego nieprzewidywanego nie stanie, to kolejna obniżka stóp będzie we wrześniu, bo w sierpniu Rada ma wakacje. Czy można wierzyć prezesowi? Andrzej Halesiak. To dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że to nie jest akurat w takich kwestiach wiary bardziej. Wydaje mi się, że tutaj bardziej istotne jest to, że jednak te obniżki są i jakby ta ścieżka wydaje się być dość klarowna. To znaczy mamy rozłożenie tego trochę w czasie, tak? Pierwszy jakby etap tych 50 punktów, które miało być, mamy w lipcu, a drugi prawdopodobnie będziemy mieć, z dużym prawdopodobieństwem naprawdę będziemy mieć we wrześniu. Tym bardziej, że no, można oczekiwać, że w lipcu zobaczymy znaczący spadek odczytów inflacyjnych, bo tam mamy te efekty bazy związane ze zeszłorocznym dostosowaniem cen energii, więc z dużym prawdopodobieństwem inflacja spadnie poniżej 3% i w tej sytuacji no, ciężko będzie nie podjąć tej decyzji o dalszej obniżce stóp procentowych, więc ja akurat tutaj bym zakładał, że ta obniżka będzie. Panie Piotrze? Wypowiedź pana prezesa Glapińskiego zdaje się pokazywać coś, czego my nie wiemy, no bo nie znamy protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Pan prezes Glapiński czasami bardzo mocno podkreśla, że to ciało ma charakter kolegialny, a czasami się tak wypowiada w imieniu tego ciała, tak jakby to on podejmował decyzję, ale rozumiem, że to jest ta swada publicystyczna pana prezesa. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, Myślę, że Rada będzie chciała utrzymywać mniej więcej na niezmienionym poziomie realne stopy procentowe. Teraz to one są na poziomie 1%. Czyli stopy procentowe, jak wiemy, że wynoszą 5%. Inflacja 4,1% ostatni odczyt GUS-u. I myślę, że Rada będzie utrzymywać realną wysokość stóp procentowych mniej więcej na tym poziomie. Czyli będzie dostosowywać tempo spadku stóp procentowych w Polsce do tempa spadku inflacji. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że myślę, że członkowie Rady nie są przekonani, co nas czeka w drugiej połowie roku, bo ta obniżka o 25 punktów bazowych nie przesądza, czy Rada jest przekonana, że z polską gospodarką jest tak dobrze, jak mówi rząd, a czy jest z nią no niezbyt dobrze, w przeciwieństwie tego, co mówi rząd. Także myślę, że jesienią zobaczymy być może śmielsze posunięcia i sygnałem tego, jak Rada postrzega kondycję polskiej gospodarki, będzie skala obniżki wrześniowej. Bo myślę, że do niej dojdzie mimo wszystko, bo zgadzam się, że inflacja pewnie spadnie w okresie letnim, w związku z czym Rada obniżając stopy będzie chciała utrzymać realne na niezmienionym poziomie. No i zobaczymy, jaka będzie skala. No, prognozowanie oczywiście jest obarczone ryzykiem, tak. Tutaj, no ale jeśli można jeszcze dodać, no, mamy też tą najnowszą projekcję. Ona pokazuje też zdecydowanie niższą ścieżkę inflacji, szczególnie jeśli chodzi o ten 2025 rok, więc to jakby tak też jest dodatkowy argument za tym, żeby jednak z tymi cięciami iść. I, no i w kontekście jakby oddziaływania, no to oczywiście to są niższe koszty obsługi zadłużenia, ale też wydaje mi się i tutaj to może być nawet bardziej znaczący efekt, to jest kwestia tej znaczącej jakby, czy rosnącej zdolności kredytowej, tak? Czyli już widać to ożywienie, jeśli chodzi o ilość składanych wniosków o nowe kredyty, szczególnie te mieszkaniowe, więc powinno to też przełożyć się na, oczywiście na zainteresowanie finansowaniem ze strony firm, więc z punktu widzenia gospodarki powinno być to dodatkowe wsparcie dla... No zobaczymy, tak, poczekamy na wrzesień, bo tak jak mówiłam, Rada w sierpniu jest na wakacjach, a kredytobiorcy na pewno mają duże apetyty na to, żeby płacić jak najniższe raty. Zakończyła się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Jednym z ważnych jej osiągnięć było wynegocjowanie pakietu farmaceutycznego, bo tutaj ważne mamy zmiany dla pacjentów. Leki mają być bardziej dostępne i przystępne cenowo dla osób w całej Unii Europejskiej, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, ale też z drugiej strony ważne zmiany dla europejskiego przemysłu farmaceutycznego, bo pakiet ma zwiększać jego konkurencyjność i wspierać też innowacyjność. Jak panowie oceniają ten pakiet? Piotr Maszczyk, teraz proszę. Ja mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, bo z jednej strony to wszystkie hasła, o których słyszeliśmy, że zwiększyć dostępność leków, obniżyć ceny i tak dalej. Tam jeszcze mamy kwestię ewentualnego zniesienia zakazu reklamowania się aptek, punktów aptecznych i punktów. To zaraz do tego wrócimy, zaraz na tego razie wrócimy. O samym pakiecie. Natomiast no, ja niestety pamiętam o tym też, że Polacy są w czołówce i to jest taka no, niezbyt korzystna klasyfikacja, jeśli chodzi o spożycie różnego rodzaju suplementów, diety, różnego rodzaju parafarmaceutyków i tak dalej. W związku z czym wydaje mi się, że dalsze ułatwienia, czy dalsze obniżenie cen, no nie do końca jest tutaj korzystne. Znaczy, mam takie przeświadczenie, że nawet jeżeli dojdzie do pewnych zmian, to te leki, które brać musimy, czyli na przykład leki na receptę, te, które przepisuje nam lekarz, które są niezbędne dla naszego zdrowia, one nie bardzo stanieją, no bo tutaj mamy negocjacje między firmami farmaceutycznymi, a państwem, które finansuje, czy współfinansuje zakupy tych leków. Natomiast będziemy mieli jeszcze większy nacisk na to, żeby Polacy jedli więcej różnego rodzaju suplementów diety, co do których są przekonani, że im pomagają. A czy tak jest w rzeczywistości, to ja mam poważne wątpliwości. I będziemy substytuować w ten sposób, tak? No bo to jest taka cecha charakterystyczna, że tam, gdzie służba zdrowia funkcjonuje w miarę poprawnie w Unii Europejskiej, to konsumpcja tych parafarmaceutyków, różnego rodzaju suplementów diety jest niższa. Tam, gdzie jest gorzej, no to wtedy ludzie się leczą na własną rękę, szukają porad w internecie i tak dalej. Także no tak, a dalsze pakiet jest dla wszystkich, a prawda? Dalsze ułatwienia w tej kwestii, mam wrażenie, że być może nie są aż tak potrzebne w Polsce. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj warto też zwrócić uwagę na inny bardzo istotny aspekt, to znaczy cała prezydencja była pod hasłem bezpieczeństwo Europy. Jeżeli patrzymy na ten pakiet z tego punktu widzenia, to on jest bardzo istotny, tak? Ponieważ on jest jakby pochodną tego, co się stało w czasie COVID-u, kiedy Europa uświadomiła sobie nagle, że niektóre szacunki wskazują, że nawet 80% tych krytycznych leków i substancji do ich produkcji, one pochodzą dzisiaj z Azji. Tak? I, więc jakby działania w tym obszarze są zdecydowanie potrzebne. Europa musi tutaj jakby no, stać się dużo bardziej samodzielna, jeśli chodzi o dostęp do tych substancji, szczególnie w kontekście tego, co się też dzieje globalnie, patrząc szerzej na tą geopolitykę i tak dalej. Natomiast dla mnie tutaj taki trochę niepokojący aspekt to jest to, jak się popatrzy na timing tego, jak rozłożenie w czasie tego wszystkiego. COVID był w 2020 roku, mamy 2025 rok, gdzie jakby zaczynają się pojawiać dopiero jakby te wszystkie pakiety, a szacunki wskazują, że to wejdzie w życie w 2027, może praktycznie 2028 roku, tak? Czyli to strasznie dużo czasu potrzebuje Europa, żeby jakby no, odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nią stoją. No tak? To jest w ogóle bolączka Europy, prawda? Ten długi proces podejmowania jakichkolwiek decyzji. Tak, i to nawet nie tylko chodzi o jakby samo podejmowanie decyzji, bo tam jak się popatrzy na ten proces, to najpierw trzeba zdiagnozować i trzeba zrozumieć, uświadomić sobie, czego nie mamy tak naprawdę i gdzie te luki występują. Trzeba to potem skoordynować pomiędzy krajami, potem trzeba wypracować konsensus polityczny, już nie mówiąc o całym procesie legislacyjnym i tak dalej. To nie jest jakby funkcjonowanie dostosowane do potrzeb tych czasów, tak? Dzisiaj potrzeba jakby dużo szybszego jakby no, działania i w związku z tym myślę, że warto na przykładzie tego procesu zastanowić się na tym, jak to zmienić i jak to przyspieszyć, bo tak dalej się nie da. No właśnie i rzeczywiście pakiet jest dla wszystkich, nie tylko dla konsumentów w Polsce, a być może no, potrzebna jest jakaś edukacja tutaj w tym zakresie. Tutaj pan Piotr już wspomniał troszkę o zakazie reklam, to ja wyjaśnię, że oprócz pakietu tego farmaceutycznego mamy niedawną decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce narusza unijne prawo. No i to zdaniem ekspertów przełom dla przedsiębiorców z branży farmaceutycznej. Wyrok otwiera bowiem drogę do legalnego informowania pacjentów o usługach aptecznych, także online, a o skutkach decyzji TSUE mówi radca prawny dr Anna Banaszewska. Polska będzie musiała niezwłocznie zmienić przepisy prawa farmaceutycznego. W przeciwnym razie, po uprawomocnieniu się wyroku, zwłoka w jego wykonaniu może skutkować nałożeniem kary. Jeżeli zaś chodzi o skutek dla obywateli, to każdy z nas powinien na mocy tego wyroku dowiedzieć się o dodatkowych usługach świadczonych w danej aptece, na przykład opiece farmaceutycznej, możliwości dokonania przeglądu lekowego, czy też zakresie i rodzaju szczepień. Obecnie taka informacja jest udzielana pacjentowi, który o daną usługę zapyta. Kłopot w tym, że pacjenci niestety nie mają wiedzy na temat usług świadczonych w aptekach. Jeżeli chodzi natomiast o skutek dla farmaceutów i właścicieli aptek, w tym sieci aptecznych, to po uprawomocnieniu się wyroku, nawet bez zmiany przepisów prawa farmaceutycznego, będą mogli oni informować o rodzaju i zakresie świadczonych usług. No a moim zdaniem więcej informacji dla konsumenta to też no, dobre zjawisko. Nie wiem, czy się pan Piotr, proszę, bo uśmiecha się pod nosem, to znaczy, no, ja wiem, że chcę coś powiedzieć. Ja się uśmiecham dlatego, że no, szczerze mówiąc, we współczesnym świecie bardzo trudno jest oddzielić reklamę od informacji. Firmy, które chcą się reklamować, firmy, które zarabiają na tym, że tworzą reklamy, będą zawsze podkreślać, że reklama jest nośnikiem informacji. I tak jak pani redaktor była łaskawa wspomnieć, no, informacja jest korzystna dla klientów. Natomiast pomiędzy informowaniem a wpływaniem na zachowania konsumentów jest przepaść. I o ile wszyscy się zgadzamy, że informacja jest dobra, to pewnie bardzo wiele osób będzie miało wątpliwości związane z tym, czy przekonywanie ludzi o tym, że muszą kupować różnego rodzaju środki, w Polsce się przyjęło określenie suplementy diety, jest korzystne, no to już poważne wątpliwości budzi. W tej chwili można informować tylko o tym, kiedy apteka jest otwarta i w jakich godzinach, tak stanowi prawo. Co swoją drogą jest ciekawe, no bo mamy sytuację, w której legalnie oferowana usługa nie może być reklamowana. Prawda? No i teraz pytanie, co za tym stoi? Jakie przesłanki za tym stoją? żeby tego typu legalnie oferowanych usług nie móc reklamować. No i nie dowiedzieliśmy się właściwie, jakie przesłanki za tym stoją, prawda? Znaczy za tym wprowadzeniem zakazu reklamy? Znaczy nie, no, ja rozumiem, że sąd rozstrzygnął, że ograniczenie jest nieuzasadnione. Tak. No ale teraz pytanie, chcielibyśmy usłyszeć od legislatorów, czy oni bronią swojej decyzji z przeszłości, czy uznają, że ona jest niesłuszna i tak dalej. Co w istocie uzasadnia brak reklamy. Były dwa takie tutaj przykłady. Po pierwsze właśnie to, co już pan wcześniej wspominał, czyli aby zapobiec nadmiernemu spożyciu leków, no i aby zachować niezależność farmaceutów. Ale są jednocześnie akty prawne, które też prowadzą to do tego, ja państwu że to jest powiem zachowane. Taką rzecz, o której być może część z państwa nie wie. Bo jest ustawa o zawodzie farmaceuty. W Polsce nie wolno reklamować mleka dla dzieci do pierwszego roku życia. Istnieje zakaz takiej reklamy, dlatego że ustawodawca uznał, że dzieci do pierwszego roku życia powinny być karmione mlekiem matki naturalnym, to jest korzystne i teraz nie wolno reklamować tego środka. Ktoś zada pytanie, nawet czy ludzie są idiotami? No, jeżeli wszyscy wiedzą, że tego typu produkt jak naturalne mleko ludzkie jest dla noworodka najkorzystniejsze, to poinformowanie, że jest również mleko sztuczne, tak, nie zmieni, czy nie powinno zmienić zachowania rodziców, matek, tak? No a jednak z jakiegoś powodu ta reklama istnieje. No więc pytanie teraz, jakie przesłanki stoją za tym, żeby reklamę aptek uchylić? Dużo pytań, panie Andrzeju. Znaczy, już żeby za bardzo nie rozciągać tego tematu. Znaczy, to, co wydaje mi się istotne, to jest jakby zwrócenie uwagi, bo nam apteka z reguły kojarzy się ze sprzedażą leku, tak? Czyli jakby. Natomiast tutaj jakby jest ten trochę akcent na tą kwestię usługową, czyli możliwość rozbudowania portfela, na przykład chociażby o te szczepienia, czy o te jakieś. Jakieś porady też porady, dla pacjentów. Plany no leków i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że to jest taki dość bezpieczny obszar i tutaj chyba to nie będzie budzić kontrowersji. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, to jakby chyba nawet dobrze z punktu widzenia wsparcia służby zdrowia jako całości. Pamiętajmy. Zostajemy tutaj przy tym szeroko rozumianym temacie zdrowia, bo od lipca mamy podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Zarabiają one teraz od 7600 zł brutto do 10,5 tysiąca. No a pensje będą zależeć oczywiście od doświadczenia, specjalizacji, wykształcenia pielęgniarek i położnych. I teraz pytanie do panów. Czy wyższe pensje, po pierwsze, zachęcą młodych do tego zawodu? A po drugie, do pozostania też w Polsce, no bo nie jest tajemnicą, że teraz często pielęgniarki wyjeżdżały za granicę, bo tam po prostu mogły zarobić więcej. Panie Andrzej. Znaczy, zacznijmy może od tego, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o strukturę wieku pielęgniarek i położnych w Polsce. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to jest 55 lat. Ponad jest, już nawet, tak. Czy nawet ponad. I jeżeli jakby się te szacunki sprawdzą, to w 2030 roku ponad 2/3 tych osób będzie miało uprawnienia emerytalne. Więc jesteśmy naprawdę w dość dramatycznej sytuacji, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jeśli chodzi o proces starzenia się społeczeństwa, czyli że już dzisiaj mamy 1/5 społeczeństwa w wieku 65 i więcej lat, a ta proporcja będzie tylko rosła. Więc no musimy zapewnić tutaj jakby świadczenie tych usług, które stają się na swój sposób krytyczne. Tak? I ja akurat pochodzę z Polski Wschodniej i tam jak bywam, to mam takie przeświadczenie, że te usługi, no po prostu ich jakość coraz bardziej spada, szczególnie jeśli chodzi o te usługi świadczone w domu i tak dalej, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko praca w szpitalach, ale to jest też często jakby no praca w domach, jeżdżenie, wizyty i tak dalej, i tak dalej. Więc wyzwanie jest bardzo duże i rzeczywiście, natomiast kwestia przyciągnięcia młodych osób do tego zawodu to jest jedno i tutaj te podwyżki wydają się być jak najbardziej uzasadnione. Pamiętajmy też, że jakby no niestety tu się zaczyna też tworzyć taki, może niestety, chociaż niektórzy powiedzą, że dobrze, ale ten dualizm, tak? Czyli że mamy tą część, która pracuje na etatach i jakby ich te osoby obowiązują te widełki i mamy tą część kontraktową, gdzie jakby już zasady są zupełnie inne, stawki są wyższe, oczywiście kosztem tego chociażby, że się nie ma urlopu i trzeba jakby w ramach własnej działalności opłacać różnego rodzaju składki i tak dalej. Więc potrzebujemy tworzyć bodźce do tego, żeby przyciągać młode osoby do tego zawodu. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, której potrzebujemy. My potrzebujemy także reorganizacji służby zdrowia, tak żeby te zasoby, które są, wykorzystywać jakby w bardziej efektywny sposób. I tutaj chociażby łącząc to z tym wątkiem, o którym rozmawialiśmy, czyli tym wątkiem aptecznym, być może część jakby zadań można przynajmniej tych prostszych oczywiście, tych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością taką pielęgniarską, przesuwać chociażby na apteki. Więc musimy myśleć całościowo, nie możemy tylko patrzeć na kwestie finansowe, bo wiemy, że jakby no, samo jakby przekazywanie większych funduszy czy na pielęgniarki, czy na służbę zdrowia, jakby nam nie rozwiąże nam problemów, przed którymi stoimy. A ja tylko dodam, zanim pana Piotra poproszę o wypowiedź, że odsetek 15-latków, którzy myślą o pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza w Polsce jest najniższy w gronie państw OECD. Panie Piotrze, proszę. Ja sobie myślę, że chyba jednak jestem z tej frakcji, że stety. Bo gdyby to nie było tak, że pielęgniarki i pielęgniarze położne pracują na umowy cywilnoprawne i zarabiają znacznie więcej. No te widełki, które, przypomnijmy, że pani redaktor przywołała kwoty brutto przecież, tak, prawda? Brutto, tak. No to nie oszukujmy się, no gdyby to miały być kwoty brutto na etat, to nie jest wynagrodzenie, które rekompensuje niezwykle trudną, stresującą, no taką obciążającą psychicznie pracę, jaką wykonują pielęgniarki, pielęgniarze położne. W związku z czym ci ludzie zarabiają realnie więcej, ale też to oznacza, że oczywiście pracują więcej. To nie jest tak, że to jest praca na etat, prawda? No, co by nie mówić, czego by nie mówić o pracy pielęgniarki położnej, to oznacza konieczność brania dyżurów, pracy w nocy i tak dalej. Myślę sobie, że my bardzo często taki dualizm w dyskusjach dotyczących opieki zdrowotnej tworzymy, że mamy frakcję ludzi, którzy mówią, że za mało pieniędzy jest w systemie, prawda? Tutaj lewica w Polsce podkreśla bardzo mocno, porównuje i tak dalej. I mamy te frakcje tak zwanych dziurawo-wiadrowców, ja ich tak nazywam, czyli ludzi, którzy mówią, że jak jest wiadro dziurawe, to ile byśmy tam wody nie dolali, to ona wyciecze. I myślę, że oba podejścia należy połączyć. To znaczy nie ma się co oszukiwać. W tej chwili ile byśmy pieniędzy nie wpompowali do systemu opieki zdrowotnej, to w gruncie system rzeczy... System przyjmie, ale one się zamienią głównie we wzrost wynagrodzeń, co pewnie jest uzasadnione, no ale jednak jako pacjenci chcielibyśmy, żeby to była większa dostępność świadczeń i w przestrzeni medialnej ostatnio na fali dyskusji o tym, co rząd zrobił, czego nie zrobił, jak spełnił swoje obietnice, prawda? No, część osób może pamięta, że to lekarz miał do nas dzwonić, że mieliśmy prywatnie się leczyć i tak dalej. No wszyscy wiemy, że to nie zadziałało zupełnie. Wszyscy, którzy się interesują tym tematem, znają prognozy, zgodnie z którymi w systemie pieniędzy zabraknie już w tym roku. Wydaje mi się, że to jest jedno z możliwych rozwiązań. To znaczy przesuwanie części odpowiedzialności na średni personel medyczny, bo tak to się nazywa w systemie, tak? To może nie jest najszczęśliwsza nazwa, ale dużo zadań, które w tej chwili wykonują niepotrzebnie lekarze, wysoko kwalifikowani specjaliści, których kształcenie kosztuje nas miliony złotych, oni się zajmują albo papierologią, która jest oczywiście potrzebna, żeby nie było, ja tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby nie wypełniać żadnych papierów, ale to mogą robić ludzie, którzy się nie uczyli kilkanaście lat za publiczne pieniądze i powinni się zajmować czym innym. Natomiast tego typu porady, słyszeliśmy, mogą tego typu poradą służyć mogą również farmaceuci. I wydaje mi się, że dopóki ten system się w Polsce nie zmieni, to ludzie będą z Polski wyjeżdżać. Nawet nie dlatego, że za granicą można zarobić więcej, choć można i Polska jest krajem ciągle jeszcze relatywnie biednym w skali Unii Europejskiej. W związku z czym no, nie stać nas na to, żeby płacić tyle w sektorze publicznym, co kraje w krajach bogatszych. Ale przede wszystkim te wyjazdy oznaczają spokój i bezpieczeństwo. Większe pieniądze można w krajach tak zwanej starej Unii zarobić za mniej godzin pracy i pracę bardziej ustrukturyzowaną, mniej stresującą. No, Wiecie państwo, jak się czyta ostatnie relacje z SOR-ów, mamy doniesienia o atakach na ratowników medycznych, to to przypomina trochę taką sytuację, jakbyśmy mieli zamieszki w Polsce, prawda? No to prawda. Ludzie czekają godzinami. No, ta praca generuje gigantyczne napięcie i obciążenia zarówno dla pacjentów, którzy domagają się obsługi, no bo wiadomo, że jak człowieka boli, to jego cierpliwość jest bardzo ograniczona, ale z drugiej strony mamy personel medyczny, który no, ma takie zasoby, jakie ma i to się zderza. I ludzie myślą sobie, a po co się będę szarpał? Wyjadę za granicę, zarobię więcej, może nie 3-4 razy więcej, ale 1,5 razy więcej, ale będę miał spokojną pracę. No ale na to też myślę, że jakiś klucz trzeba znaleźć, no bo nie możemy zostać bez lekarzy, pielęgniarek. Jeśli można jeszcze tylko dwa zdania, bo wydaje mi się, że tutaj ten wątek się pojawił, a on jest bardzo ważny w prestiżu zawodu, że to nie jest tylko kwestia jakby, znaczy element finansowy jest też bardzo ważnym elementem no, budowania percepcji i prestiżu danego zawodu i myśmy niestety w naszym kraju dokonali swego rodzaju zniszczenia jakby i to nie tylko w tym obszarze, ale także w obszarze chociażby edukacji, tak? Gdzie poprzez to, że jakby te płace przez wiele lat były bardzo niskie, zaczęły się w pewnym momencie ocierać o pensję minimalną, doprowadziliśmy do tego, że po prostu zdegradowaliśmy te zawody, a dzisiaj się okazuje, że one się, edukacja w kontekście przyszłości okazuje się kluczowa, tak samo opieka zdrowotna, więc musimy, no, to jest kwestia też społecznych wyborów, że my no, przekazujemy dzisiaj kilkadziesiąt miliardów złotych na różnego rodzaju benefity społeczne, które też trafiają do osób, którym się całkiem dobrze powodzi, a no, na swój sposób skąpimy na wynagrodzenia w bardzo istotnych obszarach, właśnie chociażby edukacja. Mówiliśmy o COVID-zie wcześniej. Tak. Pamiętacie państwo te brawa, które żeśmy bili personelowi medycznemu i tak dalej? Prawda? To może nie wieszcz, ale jeden z naszych wybitnych poetów narodowych taką ładną frazę w dramacie Wesele. Myśmy wszystko zapomnieli. My bardzo szybko zapominamy. Szkoda, bo rzeczywiście praca lekarzy i pielęgniarek jest niezwykle trudna, stresująca i powinna być dobrze wynagradzana. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. People looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city. W naszym studiu ekonomiści Andrzej Halesiak, Piotr Maszczyk. No i kolejny temat, jak słyszeliśmy, Summer in the City. U nas dzisiaj troszkę chłodniej, ale od kilku dni mamy do czynienia z falą upałów w Europie, Stanach Zjednoczonych, w Chinach i ekonomiści Allianz Trade przeanalizowali wpływ tego zjawiska na gospodarkę. Szacowane straty PKB wahają się od 1/10 na minusie w Niemczech do nawet blisko 1,5% w Hiszpanii. 0,5% cała Europa w dół, 0,6% w Stanach i 1% w Chinach. No, upały szkodzą gospodarce w postaci na przykład uszkodzonej infrastruktury, zagrożenia pożarowego, ale też spadku wydajności pracy i w skali świata są to setki miliardów utraconych godzin pracy. I teraz ja się zastanawiam i pytanie do panów, czy my się możemy jakoś przed tym chronić? Jak gospodarka na te zmiany klimatyczne może się uodpornić? Panie Piotrze. No to jest takie pytanie, że właściwie pani redaktor mi tu wystawia piłkę. Jak ja szybko na to pytanie odpowiem, to myślę państwo do Nobla z ekonomii zgłaszać, a może i pokojowego również, to dostanę dwa od razu za jednym strzałem. No do pewnego stopnia tego się nie da po prostu zrobić, prawda? Bo tutaj mamy takie negatywne sprzężenie zwrotne. To dyskusja we Francji to pokazuje, prawda? Że jak będziemy wszystko klimatyzować, czy nawet się pojawiają pomysły, żeby przestrzeń otwartą jakoś tam schładzać, no to to wygeneruje gigantyczny pobór prądu. A to z kolei w warunkach europejskich będzie tylko nasilać negatywne czynniki, które z kolei przekładają się w średnim i długim okresie na wzrost temperatury. Zwracam uwagę państwa na tę dystrybucję kosztów upałów. W Niemczech jest najniższy koszt. Dlaczego? Bo Niemcy to jednak głównie przemysł, a hale przemysłowe, one są z zasady klimatyzowane i przemysł tego tak nie odczuwa, prawda? Robotnicy czy pracownicy właściwie, powinniśmy powiedzieć, pracują w klimatyzowanych halach. Tam nie ma potrzeby skracania czasu pracy, prawda? No ja jestem przykładem takiej organizacji, w której w dniu wczorajszym skrócono czas pracy o godzinę, no z uwagi na upały, prawda? Uczelnia nie jest w całości klimatyzowana. Nowe budynki już mają klimatyzację centralną, stare nie mają, w związku z czym, no, żeby pracownicy nie siedzieli w upale, no to skrócono czas pracy. W Hiszpanii ten koszt jest najwyższy, dlatego że Hiszpania w największym stopniu polega na usługach, tak? Piwowarzy mają takie powiedzenie, że ich produkt, najlepszym sprzedawcą ich produktu jest słońce, ale to nie jest zależność liniowa. W pewnym momencie ludzie już przestają wychodzić na miasto, jak to się mówi, bo jest za gorąco i wtedy przestają wydawać pieniądze. No i przedsiębiorcy robią siestę, tak? W Hiszpanii też muszą, prawda? Także usługi są najsilniej dotknięte tą falą upałów, no bo my szukamy w Polsce ciepła, słońca, ale co za dużo, to niezdrowo, prawda? Jak się robi 40 stopni, to ani człowiek nie zobaczy niczego, tylko siedzi w klimatyzowanym pokoju, nie wydaje pieniędzy, nie wspiera lokalnej gospodarki. To będzie moim zdaniem nasilać taki efekt może niespodziewany, nasilać tego typu bunty mieszkańców miast, którzy nie widzą żadnej korzyści z przyjazdu turystów, jeżeli ci turyści po prostu siedzą w klimatyzowanych ośrodkach i nie wydają pieniędzy na mieście. No to racja. Panie Andrzeju, pana spojrzenie na to zagadnienie. No moje spojrzenie jest takie, że temat jest bardzo ważny, bo jakby no chyba nikt nie kwestionuje samych zmian klimatycznych, że one zachodzą i one będą mieć oddziaływanie. Ja w zeszłym roku miałem okazję pracować przy takim raporcie, Krajowy Raport Klimatyczny i Rozwojowy Banku Światowego, gdzie są też między innymi szacunki dotyczące tego, na ile te zmiany klimatu mogą prowadzić do szkód w polskiej gospodarce. I tutaj są jakby dwa główne kanały. Pierwszy to jest związany z rolnictwem. My mamy 98% rolnictwa zależnego od odpadów. A drugi kanał to jest związany z właśnie z utratą czy niszczeniem infrastruktury w związku z no, chociażby z powodziami i innymi zjawiskami klimatycznymi. I to ten raport też zawiera jakby takie szacunki, że te szkody na przykład w infrastrukturze, one dzisiaj są stosunkowo niewielkie, w perspektywie 15 lat mogą, jakby no, ich skala może wzrosnąć 10 czy 15-krotnie. To oczywiście ciągle będą jakby no, ułamki całości infrastruktury, ale to trzeba będzie naprawiać, trzeba będzie w to inwestować, w odnowienie tego i tak dalej. I tutaj to, co jest szczególnie istotne, to jest kwestia zagospodarowania wody, tak? Bo my jakby, wydaje mi się, że bardzo zaniedbaliśmy ten temat. Ta woda jest istotna chociażby w kontekście tego rolnictwa, ale ona jest także istotna w kontekście naszej energetyki, ona jest także istotna no w kontekście, za chwilę możemy stać przed takimi wyborami kluczowymi, jeżeli szczególnie na przykład byśmy chcieli rozwijać data centers, które są, no, potrzebują dużych zasobów wody do chłodzenia, że potrzeby ludności będą stać w konflikcie z potrzebami na przykład rozwoju gospodarki. Więc jeżeli nie postawimy tematu wody jako jednego z bardziej istotnych i bardziej strategicznych w naszym kraju, no to możemy mieć poważne problemy. A że można coś robić i że te działania przynoszą określone rezultaty, no to mamy przykład zbiornika w Raciborzu, tak? Czyli to jest inwestycja współfinansowana też przez Bank Światowy i też ze środków publicznych. No, wszyscy widzieliśmy te, jak po prostu była w stanie zatrzymać te narastające fale wody i tak naprawdę uchronić przed olbrzymi szkodami. Więc wiadomo, co robić. Wiadomo, że te działania są potrzebne, że to będzie kosztowne, no ale to jest tak zwana noga adaptacyjna. Często koncentrujemy się na tej mitigacji związanej ze zmianami klimatycznymi, ale nie możemy o tej adaptacji też zapominać i ona jest w naszym kraju także bardzo ważna. To z pewnością czekają nas tutaj inwestycje, wyzwania. Ja tylko dodam, że też nasze Ministerstwo Pracy pracuje, ale właśnie opracowuje teraz przepisy, które określą maksymalną temperaturę w miejscu pracy na poziomie 35 stopni, bo rzeczywiście no, te zmiany klimatu wszystkim dają się troszkę we znaki. Polska może stać się bramą do Europy dla firm z Tajwanu. W tym tygodniu na Tajwanie przebywała polska delegacja, a podczas wizyty ogłoszono między innymi, że Tajwan od września otwiera swój rynek na polską borówkę. O czym informuje nasz korespondent w Azji Tomasz Sajewicz. O polskiej borówce rozmawiano na przyjęciu wydanym na cześć polskiej delegacji przez szefa dyplomacji Tajwanu. Minister Lin Chia-lung poinformował o przygotowaniach do otwarcia tajwańskiego rynku na polską borówkę. Rozmowy o produkcie na tak wysokim poziomie w warunkach azjatyckich oznaczają zielone światło dla importerów ze strony tamtejszych władz. Jak informują media na Tajwanie, pierwsze dostawy tego produktu będą możliwe już we wrześniu. Na Tajwanie przebywa delegacja posłów z polsko-tajwańskiej grupy parlamentarnej. Szef tajwańskiej dyplomacji chce pogłębienia współpracy Tajwanu z Polską w zakresie AI, produkcji dronów i chipów nowej generacji. Jednocześnie wyrażono nadzieję, że Polska wspomoże Tajwan w budowie opartego na demokracji i niezależnego od Chin łańcucha dostaw. Choć Polska i Tajwan oficjalnie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, na Tajwanie działa polskie przedstawicielstwo. Niedawno polskie linie lotnicze LOT rozpoczęły też współpracę z tajwańskim przewoźnikiem EVA, co ułatwi podróże z Warszawy na Tajwan. Tymczasem na początku tego tygodnia tajwański koncern Compal, znany z produkcji elektroniki, ogłosił zakończenie pierwszej fazy budowy swojej fabryki w Polsce. Produkcja w zakładach zlokalizowanych w Czeladzi ruszyć ma do końca tego roku. Koncern Compal to producent komponentów do notebooków wielu światowych marek oraz elektroniki samochodowej. To właśnie z tym drugim segmentem firma wiąże największe nadzieje na ekspansję w Europie, pisze agencja Taiwan News. Fabryka w Czeladzi to pierwszy zakład tajwańskiego giganta w Europie. Właśnie Polska została wybrana na jego lokalizację. No i do panów pytanie, jakie mamy tutaj szanse na rozwój tej polsko-tajwańskiej współpracy? Panie Andrzeju. No, obawiam się, że to niestety będzie szło w jedną stronę. To znaczy, że będą inwestycje Tajwanu tutaj, co będzie dobre z punktu widzenia rozwoju naszej bazy przemysłowej i tak dalej, że będzie rósł eksport Tajwanu do Polski. Natomiast niestety mamy tutaj, już na dzień dzisiejszy mamy dużą asymetrię. To znaczy, bo jeśli chodzi o jakby saldo wymiany, to ono jest mocno ujemne, ponad miliard dolarów. My w zasadzie, no jakby to jest bardzo ciekawy przykład, że te kraje, w których my nie jesteśmy, jakby nasi producenci nie są powiązani łańcuchami, gdzie nie są pod dostawcami, to my mamy bardzo, bardzo słabą wielkość tego eksportu. I to jakby wyraża taki szerszy problem, że my jeżeli chcemy podbijać rynki takie jak Tajwan, to nie możemy być podwykonawcą. My musimy mieć gotowy produkt z własną marką, dobrej jakości, który tam będzie w stanie funkcjonować. No bo Tajwan sprzedaje u nas na przykład swoje laptopy, tak? Które mają swoje marki, które są, mają określoną pozycję. A my nie mamy tego typu globalnych produktów, które moglibyśmy sprzedawać szerzej. Dlatego też dominuje u nas rynek unijny i to często właśnie w tej pozycji podwykonawcy czy dostawcy jakby no półproduktu, a nie gotowego produktu. I to jest olbrzymie wyzwanie i ten case Tajwanu bardzo dobrze tutaj nam to też pokazuje. No a inwestycje warto wykorzystywać i warto w kontekście upgrade'u tego, żebyśmy robili coraz bardziej zaawansowane rzeczy u nas. Panie Piotrze. Ja tylko dodam krótko, że my w Polsce bardzo często podkreślamy, że polska gospodarka jest niezwykle konkurencyjna, jeśli chodzi o eksport i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy konkurencyjni, jeśli produkujemy na tym środkowym etapie łańcuchów tworzenia wartości i nie sprzedajemy swojego produktu, tylko tworzymy wartość dodaną do produktów, które mają markę zagraniczną. Dopóki to się nie zmieni, to z całym moim gigantycznym szacunkiem i tutaj się w duchu oblizuję, bo bardzo lubię borówkę polską. Ja też bardzo, jestem wielką to niestety fanką. Rynki... Był dzień borówki w tym tygodniu. I dzień jagodzianki, proszę państwa. Niestety. To niestety właśnie, notabene, będziemy głównie konkurować produktami spożywczymi. No zobaczymy. Trzymamy kciuki za rozwój tej współpracy. A na koniec posłuchajmy jeszcze trochę ku przestrodze pewnej historii z Czech. 70-latek z Pragi padł ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod hollywoodzką aktorkę Sandrę Bullock. Internetowa znajomość zaczęła się niewinnie od przyjacielskiej rozmowy, potem przerodziła się w romantyczną relację. Oszust podszywający się pod gwiazdę filmową obiecał mężczyźnie małżeństwo i wspólne życie w Stanach Zjednoczonych. Warunkiem spotkania było jednak wsparcie finansowe. Znajdź sposób na zdobycie pieniędzy. Albo jeszcze lepiej, sprzedaj swoje rzeczy, bo jak do mnie przyjedziesz, nie będziesz ich już potrzebował. Sprzedaj telewizor, meble, lodówkę. Tak brzmiała jedna z wiadomości przesłanych przez oszusta. Jego ofiara systematycznie przekazywała pieniądze, zwykle w formie kart podarunkowych. Podejrzeń nie wzbudziło u mężczyzny to, że amerykańska aktorka pisała po czesku. Prażanin stracił w sumie ponad 6 milionów koron, czyli około miliona złotych. Nie były to tylko oszczędności, bo aby sprostać oczekiwaniom, sprzedał swój dom. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. No happy endu nie było. Ta historia w Czechach się wydarzyła, no ale ona mogła się też wydarzyć w Polsce z wielkim prawdopodobieństwem i też myślę, że pewnie ktoś by się... No złapał na ten trik i ja nie wiem, co robić, żeby ludzi po prostu ostrzegać, bo mówimy często o tym, żeby uważać, że ta czujność no naprawdę musi być na 100%. Czy panowie mają jakieś tutaj sposoby? Znaczy ja też nie wiem, natomiast no, być może te kilka dni, kiedy ten pan, że tak powiem, żył jakby w głowie swojej gdzieś tam w Stanach ze znaną aktorką, może to mu skompensuje te straty, które poniósł finansowe i być może po prostu dla niego było warto. Ale oczywiście nie. To już nie, ale żartem. To już tak z przymrużeniem bardzo oka, panie Piotrze, znaczy, co no, robić, ja żeby ostrzegać? No, nie wierzyć w tego typu rzeczy. Ja się zastanawiam, gdzie byli ludzie, którzy od niego kupowali te rzeczy, czy nie no zapytali. Właśnie. On musiał opowiadać o co chodzi, każdemu rodzina, tę historię. Bliscy. No przecież jak człowiek właściwie już ma zamieszkać z Sandrą Bullock, to mówi o tym wszystkim. Czy ktoś nie zadziałał taki system czyli apelujemy... wsparcia społecznego. No. Tak, czyli apelujemy też o czujność w gronie, właśnie wśród znajomych, rodziny. Patrzmy, uważajmy na siebie wzajemnie. Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję. Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dziękuję bardzo dziękujemy za dzisiaj. Winien i ma. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Kurt Elling, jazzowy głos świata, Natalia Przybysz, The Yellow Jackets, Immortal Onion, Carrie Sal, Adam Bałdych. To wszystko już od 18 do 19 lipca w Krośnie, w unikatowej przestrzeni lotniska Young Arts Festival. Złap bilet, zanim odleci na youngarts.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć?